abana ya wode san ya so wan aduma yo so aduma na mama enado no weyi bo ne weyi wura ade akote ya na o gen bo ma abana pa mi ne ya so se de ni ni pe ni je ya kan na na ga ni mo ya so de ni so am ye se se ni ni e ni na ni gen ni ya na o ma da ma ka ya da ta se ya ko o be en pe ni wo para yo en yo chama se te o da o one.